A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Bona nit i benvinguts a Pas de Tortuga. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip, el Francesc Rodés, el so, i els nostres col·laboradors habituals, la Neus Net, hola Neus. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, molt bé. Ho celebro. Bona nit, Nabil. Hola, Carles, què tal? I bona nit a tothom també, tot el mullet. I de fora, I de fora també, que no s'estan escoltant, Estem... Des de Nova York, Sí, de fet, en el programa passat vam dir que ens escrivíssiu correus en el nostre adreça de correu, pasdetortuga@gmail.com, i hem rebut algun missatge. I el que ens fa més contents és que hem rebut, sabem de tres persones que ens escolten de fora de Catalunya, de bastant lluny. En primer lloc, el Màxim Liduan, que és un jove bretó que viu ara està vivint a Anger perquè està estudiant a la universitat. Bonsoir, Màxim, ça va? Je sais que tu nous écoutes chaque semaine et nous sommes très contents de t'avoir, avoir cette relation par la radio. Et Nabil et Neus, ils veulent aussi te saluer. Bonsoir, Màxim. Nous sommes très contents. Salut, Màxim. Comment ça va? Salut aussi à ta famille, tes parents. J'espère que tu nous écoutes pendant très longtemps. Souvent. Un altre oient que ens escolta sovint és la Maria Provenzano, que ens escolta des de Nova York. Good afternoon, Maria. We know you listen to us from New York City every week, and we are very, very happy. And Neus and Nabil, partners in the program, they want to say you something. Yes. Good afternoon, Maria. How are you? I per acabar, també un altre oient, que és el que ens escolta des de Bagdad, que és el Ghassan Malik. Good afternoon, Ghassan. You know that I always tell you that you are simply the best photographer in Baghdad, and I told you so because it's true. And here I have Neus beside me, and she wants to tell you something in Catalan. Salam alaikum, Ghassan. You are the best. And now Nabil, Ghassan will tell you something in Arabic. Assalamu alaikum Ghassan, marhaban bika kull usbu' wa nashkuruka ala al-istima' wa min huna nuqaddimu laka salaman harran wa ila al-liqa' fi fursa muqbila insha Allah. Ja, ara ens dius que els hi has dit al Ghassan. Bueno, l'he salutat en àrab i li he dit que estem contents que ens escolta, que segueix el nostre programa i esperem trobar-ho algun dia de cara a cara, no? Sí, perquè la Neus i jo fa molts mesos que el coneixem a través del... Mesos, no, anys. Anys fa que el coneixem. A través del fotoblog i a través del Facebook, però... Clar, fins ara no ens hem pogut veure mai en persona i algun dia esperem poder-ho fer. Esperem que sí, que ens puguem conèixer. Bé, després d'aquest bany de popularitat internacional que ens hem donat, ens hem autoconcedit, passem al tema del dia. La setmana passada ja us vam anunciar que tocaríem temes que ens fessin veure doncs, la relació que hi ha entre sobretot els països del Magreb i tant culturalment, sobretot culturalment, amb la península. I el primer tema que tocarem serà el tema de la cuina i la dieta. Thank you. Bé, en el moment que els àrabs van entrar a la península, al segle, a principis del segle VIII, hem de pensar que la dieta bàsica a Catalunya, pel que fa a les classes populars, eren els cereals, especialment el blat, l'espelta, el pa i el vi. I a les classes altes, doncs, la dieta més, que tenia més prestigi, doncs, era la carn de porc, l'aviram, la carn de xai. Mica en mica es van anar introduint altres productes i altres aliments. I els encarregats de portar-los i de fer-los arribar van ser justament els àrabs. Tot això també va anar acompanyat de la introducció de nous mètodes de conreu, ja que els àrabs també li donaven molta importància a l'horta i al regadiu. De fet, a casa nostra, pels voltants de les Terres de Lleida i les Terres de l'Ebre, van dur a terme unes obres d'enginyeria agrària molt importants i portant el regadiu a grans àrees de la zona. Aquest regadiu ja va ser iniciat pels romans, però els àrabs l'amplien i el perfeccionen. Una mostra d'això encara la tenim vigent, encara es pot veure, que és l'assut de Xerta, a l'Ebre, no sé si l'heu vist, és com un embassament a partir del qual s'agafen les aigües de l'Ebre i es van repartint pels diferents canals que hi ha al voltant. Això està molt a prop de Tortosa. Amb la introducció de noves tècniques de conreu, doncs, també es van introduir nous conreus. Alguns eren procedents del nord d'Àfrica i d'altres els àrabs també els van absorbir d'altres zones que també van conquerir, com Pèrsia, la Índia o la Xina. De fet, per exemple, van introduir els espinacs, que venien de Pèrsia, la carxofa i l'albergínia, els dàtils del nord d'Àfrica, i també els llimoners de l'Índia o els tarongers de la Xina, que es van estendre, doncs, per gran part del País Valencià i el sud de Catalunya. Una altra de les influències molt importants sobre la nostra dieta van ser els dolços. De fet, ells introdueixen gran part de la reposteria que actualment tradicional a Catalunya i altres parts de la península, amb la, sobretot, reposteria a base d'ametlles, avellanes i anous. I ara la Neus també ens aprofundirà una mica més en el tema, ens farà 5 cèntims de la influència aquesta sobre la cuina nostra. Doncs, com molt bé has dit, els àrabs ens van aportar aliments molt bàsics, com poden ser el sucre, l'arròs, hortalisses com la carxofa, l'espàrrec, l'albergínia, llegums com el cigró, i també espècies com el safrà, el coriandre, l'alfàbrega, el comí i l'alcaravia. I a part de productes en si mateixos, també ens van aportar tècniques gastronòmiques, com pot ser l'escabeig, que és una tècnica que aquí no fèiem servir, o combinacions d'ingredients, com pot ser el típic plat que sempre hem pensat que és català, que són els espinacs amb panses i pinyons. I no, és català. I no, resulta que és un plat que ens el van fer arribar i fer conèixer aquesta cultura, no? Sí, de fet, l'altre dia llegia que hi ha un plat al Montsià, em sembla que és, a base de suc de magrana, que té un plat per o sigui que actualment a l'Iran actual es fa un plat molt, molt similar. I també, com a tècnica gastronòmica, també cal destacar que ens van ensenyar a destilar Els alcohols, en principi, va ser per usos medicinals, però que després es van aplicar a certes coccions de carn i hortalisses a la cassola, cassola de terrissa, que es poden comparar amb la nostra cuina. O sigui que no va ser només els ingredients, van ser plats en concret, maneres de cuinar també. Sí. També ens van portar les salses, com són la salvitxada, la llipebre i la salmorreta, que són més coneguts a altres... Sobretot al sud de la península. Sí, al País Valencià, i és on més els fan servir. I alguns dolços, com ja has apuntat tu abans, i postres, com el cuscussó, que és més, també més propi de... Sí, inclús el torró també... També. També és d'influència... També, exacte. Mm-hmm. Bé, de fet, nosaltres, abans de fer el programa, ja hem quedat uns dies abans per experimentar amb això, amb la cuina àrab i la cuina marroquina. I no és per fer-vos donar-vos enveja, però fa un parell de dies el Nabil ens va obsequiar amb un plat que, la veritat, té moltes similituds, vull dir, amb uns ingredients que són molt, molt nostres, també, però que, clar, era un plat marroquí i que ara el Nabil ens el explicarà. Pues sí, era un, com es diu, carns amb faves. Explica'ns quin tipus de carn era. Era el carn de xai. Mm-hmm. Però també es pot fer també amb carn de vedella. De vedella, també. I es fa de la manera segueix següent. Es prepara la carn en oli, es calenta. Després la afegeix la ceba i el deixes que es fa un moment. Després afegeixes tomàquets. Mm-hmm. I el deixes un moment, bon, 10-15 minuts, i al final pues, ja li poses les faves. Són faves tendres, eh? Tendres, mm-hmm. Sí, pelades. Es pot ser també que les, si vols, pues, li afegeixes els pèsols. Pèsols. Pèsols, mm-hmm. També. Sí, es pot fer amb faves, amb pèsols, o es pot fer amb els dos alhora, no? Sí. També, si vols, le poses també més carxofes, uh-huh. I així tindràs una mescla de faves, carxofes, pèsols. És possible també que fas carn amb carxofes sols, uh-huh. Carns amb pèsols sols, i o mescles tot això. I d'ingredients seran pues, com tot, qualsevol apat, sal, no? Comí, pebre, açafaran, pebrot vermell i el gingebre. I coriandre portava també, i no? I coriandre també. Això ja és en el primer moment amb abans de posar ceba. De fet, amb la Neus donem, som testimonis de que el plat era molt bo. Era boníssim. Boníssim. En doc fe de que era boníssim. I que tenia moltes similituds amb els estofats que fem aquí, no? Sí. De fet, l'únic que potser el que ens sorprenia una mica era el gust del coriandre, que tot i que és una, també és una herba aromàtica, no? Que aquí sí. També utilitzem. Potser no, el seu ús no és gaire, no és molt, molt freqüent encara, però estava francament era bo. Era molt bo, l'única cosa que és diferent i potser aquí, a nosaltres, a la nostra cultura, ens va sorprendre més, va ser la manera de menjar-lo. Sí, sí, sí, sí. Perquè la manera de menjar-lo era posar tota la font amb l'estofat al mig de la taula. De la taula, sí. I llavors cadascú té el seu trosset de safata i ho anàvem agafant amb un tros de pa i amb la mà. Oi, Nabil? Ah, sí, sí. Això és una manera habitual al Marroc. Amb una condició com a higiene hem de netejar les mans abans de començar a menjar. Això és... Bàsic. Bàsic, clar. I això també és una manera de menjar que aquí a Catalunya potser no és molt freqüent, però que sí, era molt freqüent també al País Valencià, oi? Sí, perquè encara ara les paelles, la paella valenciana se la mengen així. Mm. El que passa que amb cullera, però també utilitzen aquesta manera de posar tota la paella a sobre la taula i cadascú té el tros que li pertoca al seu davant. De fet, la Imma, que és la meva companya, que també estava sopant amb nosaltres, ella de petita també, ella va viure fins als 6 anys a Jaén i en allà també la manera de que tenien els àpats era aquesta, posar una safata amb el menjar al mig i cadascú ja sabia que el tros que tenia assignat i anaven menjant del mateix plat. Molt bé, Nabil, doncs sí. Esperem que... tornar-ho a sí, tastar un plat d'aquests. Sí, segur que tornarem a fer una altra cosa. I algun dia també en els oients potser els haurem d'oferir com a premi un plat d'aquests, no? Bueno, la Maria, la Gassan i el Maximo tenen una mica malament perquè haurien de venir una mica lluny o si els resultaria gaire econòmic. Perquè el viatge no crec que els hi puguem pagar de moment. De moment em sembla que no. Bé, fins aquí l'apartat aquest de cuina que hem volgut oferir i ara, com és habitual en els darrers programes, continuem amb la lectura del llibre L'Islam explicat als nostres fills, del Tahar Ben Jelloun. És un llibre que està dividit per dies, ja fins ara hem llegit el primer i el segon dia i avui començarem el tercer dia. És una manera d'apropar l'Islam a la... Bueno, és una manera d'explicar d'una manera planera què és l'Islam, vaja tothom. Ell, l'autor, ho planteja com si la seva interlocutora fos la seva filla, però bé, vull dir, nosaltres ho fem perquè pensem que és una manera fàcil. Jo faig de filla. I la Neus és la filla i jo sóc el pare. Tercer dia. Tornem a la història del naixement de l'Islam. D'acord, però abans de continuar... Quin idioma parlava aquell àngel, la llum formidable que va enlluernar Mohammed? L'àrab. Així doncs, Déu és àrab. No, no és ni àrab, ni xinès, ni africà, ni indi. Déu és el Déu de tots els humans sense cap excepció. No fa diferències entre els éssers humans. És el que diu el seu missatge. Així doncs, per què no va parlar en anglès si és l'idioma que parla gairebé tothom del món? Va parlar en l'idioma del país on vivia el seu missatger, Muhammad. Ja t'he explicat que Muhammad vivia a l'Aràbia i que parlava àrab. Per això, els àrabs creuen que el seu idioma és l'idioma de Déu. És el mateix idioma que parlen els avis del Marroc? No és exactament el mateix. Al Marroc es parla un àrab que se'n diu dialectal, per oposició a l'àrab dels llibres que se'n diu clàssic o literari. Però quan els teus avis resen, reciten els versicles de l'Alcorà en àrab clàssic. I els musulmans que no són àrabs, com s'ho fan? S'aprenen les pregàries de memòria i les diuen sense entendre les paraules que fan servir. En principi, en coneixen el significat. Els que no són de parla àrab llegeixen l'Alcorà traduït al seu idioma. Com s'ho va fer Muhammad perquè la gent cregués en la seva història? Després d'explicar-ho a la seva dona, que de seguida va saber que deia la veritat, el seu cosí Ali també li va donar la raó i es va convertir a l'islam. A continuació, Abu Bakr, el seu millor amic, un home molt respectat. Després, el seu fill adoptiu, Zaid. I després, Bilal, el servent negre d'Abu Bakr. Bilal era esclau. Muhammad el va alliberar, o sigui, li va donar la llibertat. I com que tenia una veu molt bonica, el va designar per fer la crida a la pregària 5 vegades cada dia. Va ser el primer muetzí de l'islam. Després va haver d'esperar alguns anys i va haver de lluitar per aconseguir que els membres de la seva tribu s'unissin a ell. Hi havia esclaus? Sí, l'esclavatge ha existit en totes les societats. Quan Muhammad va alliberar a Bilal, va donar exemple per tal que aquells que tenien esclaus fessin com ell. Per desgràcia, no van seguir el seu exemple. No estaven d'acord amb ell? No pas tothom. Van lluitar contra ell fins i tot els de la seva mateixa tribu. Però ell no feia cap mal, oi? No, era un home bo. Però com diu la cançó La mauvaise réputation de Georges Brassens, a la gent li agrada que els altres segueixin un camí diferent al seu. Ell els deia que havien de fer el bé i que no havien de trair. Sí, però has d'entendre una cosa. Abans d'aquesta història de la revelació, abans que Muhammad es convertís en un missatger de Déu, la gent d'Aràbia feia el que volia. No tenia regles estrictes que hagués de respectar. I, a més, creia que les estàtues de pedra eren déus. Muhammad va arribar i els va començar a dir que Déu és la veritat, Déu és la justícia, Déu és l'esperit, que per conviure cal una moral, una espiritualitat, que cal adorar Déu i que aquest no es materialitza en cap objecte, que existeix l'infern i el paradís, que els béns d'aquest món no tenen cap importància, que s'ha de resar 5 cops al dia, que s'ha de meditar i creure en un Déu que és misericordiós, etc. Al principi no se'l van creure. Trastocava massa els seus costums. Per això s'hi enfronten i per això Déu el condemna a l'Alcorà, sura 9, versicle 5. Quan hagin transcorregut els mesos sagrats, mateu els associadors, els idòlatres, allà on els trobeu. Captureu-los, assetgeu-los, pareu-los emboscades per tot arreu. Però si se'n penedeixen, fan l'oració i donen almoina, llavors deixeu-los en pau. Déu és indulgent, misericordiós. Els associadors o idòlatres són els que no creuen en un sol Déu, oi? Són politeistes, és a dir, que creuen en diversos déus. Adoren ídols de pedra. I què passarà amb Muhammad? Segur que no se'l van creure. Muhammad va viure moments molt difícils. L'any 620 va perdre la seva esposa i el seu pare adoptiu, el seu oncle Abu Talib. Va haver de lluitar sol contra aquelles persones de la seva tribu que el volien matar. Amb Abu Bakr i Ali va fugir de la Meca. Es van refugiar en una cova per escapar dels homes armats que els perseguien per tal d'eliminar-los. A l'islam no existeixen els miracles com en les altres dues religions, però es veu que l'entrada d'aquesta cova va quedar tancada per una gran teranyina i va protegir Muhammad i els seus companys. Ara entenc perquè sempre em dius que no mati les aranyes. És un animal sagrat? Sigui com sigui, gràcies a la teranyina, el profeta es va poder salvar. Aleshores, se'n va anar a una altra ciutat, Medina, on estava segur. A partir d'aquest any, el 622, comença l'era musulmana. Aquest any serà el primer de l'Hègira. Què és l'Hègira? La paraula ve del verb hayara, que significa emigrar, marxar cap a una altra ciutat o un altre país. Bé, fins aquí el programa d'avui, dedicat a la cuina i també amb la lectura de, com és habitual, de l'Islam explicat als nostres fills. Com us venim dient cada dia, teniu un correu electrònic a la vostra disposició, pasdetortuga@gmail.com, repeteixo, pasdetortuga@gmail.com. En propers programes continuarem tractant temes que, com el d'avui, que ens donen a entendre doncs, que no som tan lluny i que hi ha molts lligams entre la cultura musulmana i la nostra cultura tradicional. I bé, Neus, gràcies. De res i fins el proper dijous. Bona gràcies, nit. Gràcies, Nabil. Gràcies a tu. I bé, ens despedim fins al proper dijous. Thank you.